și anume, apare gradul plin, adică gradul vocalic, care este S, alternând cu gradul 0 sau nevocalic, fără vocală în rădăcină, care este S. În paradigma, tema S se întâlnește înainte de consoane, asta ca regulă practică, iar tema S înainte de vocale. Verbul a fi, spre deosebire de celelalte verbe ale limbii latine, majoritatea celorlalte verbe ale limbii latine, nu are toate modurile și timpurile. Și, bineînțeles, este adiatezi, nu are diateză pasivă. Nu putem să vorbim despre el activ și pasiv, nu? Era o singură formă. Mai trebuie spus că la conjunctiv imperfect și la infinitivul ținător, el mai are o temă, fu, din care își formează aceste moduri și timpuri. Verbul a fi nu are supin, deci nu are a patra formă de bază, nu are gerundiu, nu are gerundiv, nu are participul prezent și activ și nu are participul perfect pasiv. Vedeți că lipsesc niște moduri și timpuri. Haideți să îl conjugăm, pentru că e un verb de care ne izbim tot timpul în texte. La indicativ prezent, cum se conjugă? Sum. Deci persoana întâi, sum, vedeți tema cu grad 0, înainte de vocală, S, sum. Persoana a doua, S, să știți că la origine acest teme în S, i se adăuga și de silența S de persoana a doua. Numai de cei doi S s-au contopit, de aceea apare forma simplă S. Și persoana a treia, la tema S, adăugăm desinența T, de persoana a treia, S. Deci, sum, S, S. La plural, sumus. La persoana a doua, avem iarăși tema S cu desinența de persoana a doua plural, tis, estis. Și la persoana a treia, sunt. Deci este tema rădăcina cu gradul 0, o vocală tematică și desinența de persoana a treia plural nt. Indicativul prezent, deci vedeți că are alternanță între cele două teme. Nu? Deci prezintă alternanță în paradigmă. La imperfect, în schimb, lucrurile sunt clare. Imperfectul se formează pe tema S cu un sufix A și cu desinențele personale normale. Trebuie spus că S în poziție intervocalică, deci între E și A, se rotatizează. Deci în loc de a avea o formă ESAM, cum era normal, vom avea ERAM. Persoana a doua, ERAS. Și persoana a treia, ERAT. ERAMUS, ERATIS, ERANT. La viitor 1, iarăși acest timp se formează pe tema S și din nou, să fiind în poziție intervocalică, se va rotaciza. Spuneam că la viitor 1, desinența persoanei întâi este care? O. Da? Este unul dintre cele trei timpuri care prezintă la persoana întâi desinența O. În rest vom întâlni M peste tot. Deci persoana întâi va avea forma ERO. Persoana a doua ERIS. Și persoana a treia ERIT. La plural, ERINUS, ERITIS, ERUNT. Și cu aceasta am terminat indicativul. Trecem la conjunctiv, al doilea mod mare al conjugării latine. Conjunctivul prezent, care se traduce ca un conjunctiv prezent românesc, se formează pe gradul 0, deci tema S, și are formele SIM, SIS, SIT, SIMUS, SITIS, SINT. Forma în limba română, forma etimologică de persoana a treia plural este sunt, nu sunt, e acest sint. Deci noi moștenim forme de la conjunctivul prezent. În româna veche, persoana întâi plural avea forma sem, de la simus. Persoana a doua plural seți, de la sitis. Ulterior s-a regularizat paradigma verbului a fi, deci acea formă sunt impusă în anii 90 de un nefilolog, alături de multe alte modificări aduse ortografiei limbii române, nu este etimologică. Deși în secolul 19 la cu sunt se scria. Așa scriau, pentru că era curentul latinist, dar vorbim de ceea ce se întâmplă în limba română în istoria ei, de-a lungul istoriei ei. Deci noi am moștenit pe sint, de fapt, sunt. Mă rog, în anii 90 s-a făcut acea, da. Puteți da o carte din care să mă informez și o legătură cu româna veche și formele ei? Există istoria limbii române a lui Rossetti, de exemplu, care de istoria limbii române s-a ocupat profesorul Gheorghe Ivănescu de la Iași. Sunt istoria de limbii Deci române. Istoria de limbii română. Sigur că nu. Pentru româna veche sunt o grămadă de istorie și studii foarte multe despre româna veche. În 90 s-a făcut, cum vă spuneam, acea reformă ortografică, în ciuda protestelor filologilor. Reformă care nu rezolvă lucrurile. Dacă voiau o reformă de asta, ne-ar fi nebunit pe toți, ar fi trebuit să introducă scrierea etimologică. Pentru că în limba română, î, de exemplu, are diverse proveniențe. Și atunci ar fi trebuit să scrii cuvântul ba cu A, ba cu I, ba cu E, în funcție de etimon. Era mai logică scrierea cu U din I, exceptând român, România, românesc și așa mai departe, care foloseau U din A. Dar în rest se folosea U din I peste tot, pentru că, de exemplu, ai un cuvânt latinesc campus pe care îl scrii cu U din A, dar ce faci cu un cuvânt slav stâlp? Cum îl transliterezi în limba română? E la fel de bine și cu U din A și cu U din I. Așa că U din I era o soluție grafică, să spunem, mai coerentă într-un fel, pentru că îți unifica. Nu? Era o convenție grafică, fără niciun fel de legătură cu etimologia. Îu din A, deja, în cazul unor cuvinte, se justifică, dar în cazul altora nu se mai justifică. Da, mă rog, dacă așa... Ar fi fost o soluție eventual, îu din U, graf. Da, mă rog, au fost mari discuții atunci. Din păcate, nimeni nu s-a uitat în gura cercetătorilor de la Institutul de Lingvistică, deși până la urmă Institutul de Lingvistică și implicit Academia Română reprezintă legea în materie de limbă română. Nimeni altcineva nu are dreptul să-ți dea norme privitoare la limba română, da. Între timp, și Institutul de Lingvistică a făcut prostii peste prostii, acel dicționar ortografic, ortoepic, este o oroare, pur și simplu, plin de greșeli, de inconsecvențe. Ți se permit variante care sunt absolut incorrecte. De exemplu, ți se permite să spui și căpșun și căpșune, când pentru alte plante roditoare forma ni este a plantei și forma ne este a fructului. Sau, de exemplu, ți se spune că trebuie să scrii lucul L-O-O-K-ul într-un cuvânt. Păi câtă vreme pentru prima parte a cuvântului tu păstrezi ortografia din limba de origine, îi pui cratină, eu așa știu că se făcea, așa era înainte și așa era corect. E bine, nu. Nu, acum scriem într-un cuvânt. Nu e un cuvânt încă asimilat în limba română, cum e meeting, de exemplu, pe care scriem românește. Și atunci e normal, scriu meeting-ul într-un cuvânt, pentru că oricum îl scriu cu I, nu îl scriu M, E, T. Nu, scriu românește, pentru că el deja a fost asimilat în limba română. Sau sandwich, care deja merge scris și așa. Da, e asimilat deja și îl folosești ca atare. Și, mă rog, și multe, multe alte lucruri care sunt inconsecvente, dar mă rog, așa au socotit. În orice caz, să știți că eu una nu mai pot să mai scriu când am de făcut un text oficial, să zicem, nu pot să scriu fără să nu mă uit în acel îndreptar, pentru că realmente nu mai știu să scriu românește. S-au schimbat așa de multe lucruri și unele fără justificare, încât trebuie să mă controlez, să văd ceea ce știam eu de pe vremuri mai este valabil sau nu mai este valabil. A fost o reformă a ortografiei prin anii 1950 și ceva, care a fost foarte bună. E cea după care am învățat și noi la școală să scriem și a fost valabilă până în 90. Și a fost extrem de coerentă și de bună, dar mă rog, în avântul revoluționar a schimbat tot inclusiv ortografia, fără motiv, de fapt. Nu avea motiv. Da? În fine. Adică atunci, în 50 și ceva, s-au simplificat niște lucruri. Înainte oamenii scriau cu apostrof, scriau în fine. În multe feluri, i-au simplificat, au ordonat, au regularizat. Atunci s-a băgat și forma unică care, nu? Sigur că da. Deci am schimbat în 90, nu știu, dar repet, rezultatul este că eu am sentimentul că de multe ori nu știu să scriu corect românește, plus că există și o manieră schizoidă de a scrie. Când scriu pentru mine acasă, scriu cu vechea ortografie, cu U din I, cum am învățat. Când scriu un text oficial, îl scriu cu noua ortografie, pentru că așa se cere. Nu mai zic că am văzut oameni care nu s-au dubilit nici până acum și pun la început de cuvânt U din A în loc de U din I. Vedeți, este inconsecventă inclusiv aici. De ce mă pui ca la început de cuvânt să scriu cu U din I și în interior de cuvânt cu U din A, fără să-mi dai o explicație logică a opțiunii? Din start mai pus am două feluri de U, nu? Atunci mai bine mă lăsat cum eram înainte. U din I peste tot, mai puțin. Bine, în 2003 aveam vreo 5 feluri de U. Tocmai de asta s-au făcut simplificări și unificări, da? Mă rog, asta este. Am schimbat acolo unde nu era cazul. Trebuiau schimbate multe alte lucruri în materie de limbă română. Trebuiau clarificate, unele s-au și clarificat chestiuni de gramatică. Deci era de lucrat și încă este de lucrat în materie de limbă română. Nu ortografia era lucru care ne ardea cel mai tare atunci. 90, da? Mă rog. Să revenim la verbul a fi. Deci, conjunctivul prezent a fost clar. Pentru conjunctivul imperfect există o regulă valabilă pentru toate verbele. Ea nu are nici de cum legătură cu istoria reală a limbii latine, dar e o regulă foarte sănătoasă din punct de vedere mnemotehnic. Și anume, conjunctivul imperfect al oricărui verb se formează atașând formei de infinitiv prezent desinențele personale. Deci verbul a fi are infinitivul prezent esse, la esse atașăm desinențele personale. Deci essen cu doi de s, da? Esses, esse. Essemus, essetis, essent. Îmi cer scuze că atât cât pot nu mă ridic să scriu pe tablă, pentru că mă doare spatele foarte tare și nu am făcut o mișcare greșită sâmbătă și o nici greu. Conjunctivul imperfect mai are o formă, o variantă, aceea de la acea temă în fu. La origine în indo-european era în fu, de fapt, această temă, care însemna a deveni. Și care, fiind foarte apropiată ca sens de verbul a fi, a fost adoptată ca variantă pentru conjunctivul imperfect, vă spuneam, și pentru infinitivul viitor al verbului a fi. Acest conjunctiv imperfect variantă sună forem, fores, forem. Și are formă numai de persoana, la plural, persoana treia, plural, forem. Dacă avem aceste forme, putem să refacem un infinitiv după forem. Forem. Forem va fi infinitivul, o să ajungem la el, deocamdată nu-l notați. Acum, imperativul are două timpuri, prezent și viitor. Vă spuneam că imperativul ca mod echivalează cu vocativul în categoria numelui, este un mod al interpelării. Imperativul prezent are forme numai pentru persoana a doua singular și persoana a doua plural. La persoana a doua singular, imperativul este egal cu tema de prezent și asta e valabil pentru toate verbele. Deci, tema de prezent, în cazul verbului a fi, evident, va fi tema vocalică, nu tema cu gradul zero. Așadar, persoana a doua singular este S. Cum traducem S? Fi. Cu câți de I? Cu... Da. Doi. Și cu unul singur la negativ. La negativ și când iarăși cu un singur I la un conjunctiv perfect să fi, să fi făcut. Da? Altfel conjunctivul prezent este iarăși cu doi de I. Să fii. Bun. Deci fii este persoana a doua singular. La persoana a doua plural formula este tema prezentului, evident, tot tema vocalică a verbului a fi, plus desinența te. Este. Fiți. La imperativul viitor, există forme pentru persoanele a doua și a treia, singular și plural. La singular, atât persoana a doua, cât și persoana a treia sunt formate din tema de prezent S plus desinența to. Deci persoana a doua esto, persoana a treia esto. Să fi, să fie. La plural, la persoana a doua plural, tema de prezent es, plus desinența tote, estote, iar la persoana a treia plural, tema de prezent pe gradul 0, deci s, plus terminația unto, sunto. Deci să fiți, să fie. Imperativul viitor se întâlnește în limba latină cu precădere în textele de legi. Am mai discutat și data trecută. De ce? Pentru că legea se referă la ceva care urmează să fie pus în aplicare și atunci e normal să folosească timpul viitor. Noi nu avem în limba română imperativ viitor, de aceea vedeți, îl traducem prin conjunctiv portativ. Nu avem cum să traducem altfel acest imperativ viitor. Infinitivul, modul infinitiv are două timpuri la tema prezentului. Și anume, infinitivul prezent, care este esse, și infinitivul viitor, care are două variante. Fore, despre care am vorbit, sau o formă compusă, o formă analitică, care sună așa, futurum, futuram, futurum esse, la singular, și futuros, futuros, futuras, futura esse, la plural. Dacă vă uitați cu atenție, vedeți că sunt niște forme cazuale, ce anume? Acuzativ. Acuzativ, singular, respectiv plural. De ce? Cred că v-am mai discutat orele trecute, în limba latină, propoziția completivă, directă, după anumite verbe, poate să fie exprimată în felul următor. Nu are conjuncție subordonatoare, are subiectul în cazul acuzativ și predicatul la modul infinitiv. În această formă de infinitiv viitor, esse, infinitivul esse, are rol de verb auxiliar. Iar ceea ce ne interesează, de fapt, este cealaltă formă, care e un participiu viitor, de fapt, și care se pune în acuzativ. De ce? Pentru că această formă compusă poate să fie predicatul unei completive directe și atunci participiul viitor se acordă cu subiectul în acuzativ. Nu? Dacă am un subiect masculin plural, atunci am să aleg forma futuros esse, nu? Forma de acuzativ plural a participiului viitor care intră în componența infinitivului viitor. Și dacă am zis că acest infinitiv viitor este format din participiul viitor plus infinitivul verbului esse, automat știu și participiul viitor. Cum sună? Futurus, futura, futurum. Vedeți că se comportă ca un adjectiv cu trei terminații. La verbul a fi, care verb neregulat, e un pic mai complicat. La celelalte verbe, asemenea infinitive și participii, sunt mai ușor de dedus din alte forme. Sunt mai regulate și atunci nu avem probleme să le formăm. Cu asta am terminat tema de prezent. A verbului a fi, vedeți, nu are participiul prezent, nu are gerund. La tema perfectului, modurile și timpurile se formează, spuneam data trecută, plecând de la a treia formă de bază, care este indicativul perfect, persoana întâi. În cazul nostru, fui. la indicativul perfect, nu? Știm că avem desinențe specifice. Tema de perfect, cum o aflăm? Dând deoparte desinența I de la a treia formă de bază a verbului. Deci a treia formă este fui, dau I deoparte, tema de perfect este fu. Și acum atașăm desinențele specifice perfectului. Fui, fuisti, fuisti, persoana a doua, fuit, persoana a treia. Fuimus, fuistis. Și la persoana a treia plural, atenție, fuere. Aveți două variante, fuerunt și fuere. Fuere este forma mai veche. De exemplu, un scriitor purist, cum este Cezar, o să folosească întotdeauna pe fuerunt, nu pe fuere. Pentru că el scrie într-o latină clasică foarte pură, nu are arhaisme, nu recurge la arhaisme. La mai mult ca perfect, formula este tema perfectului, deci fu, plus sufixul era, plus desinențele personale. Sau, dacă vreți, iarăși ca metodă mnemotehnică, tema de perfect plus imperfectul verbului a fi. Fuera, fueras, fuerat, fueramus, fueratis, fuerant. Viitorul 2 se formează din tema de perfect. Ca să țineți minte, plus viitorul verbului a fi, cu precizarea că la persoana a treia plural, terminația este erint, nu erunt. Deci fuero, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuerint. Observați, și la viitorul al doilea, persoana întâi singular are desinența O și nu desinența M. Da? Deci prezentul, viitorul 1 și viitorul 2 au desinența O la persoana întâi singular. Celelalte, timpul și modul, au desinența M. Da. Are vreo importanță cum traducem perfectul latin în limba română, în simplu sau compus? În texte? În texte traducem fie printr-un conjunctiv românesc, conjunctivul la care e conjunctiv perfect. Nu, de perfect. Am întrebat despre perfectul latin. Perfectul. Perfectul latin se traduce în limba literară română, perfect compus. Nu o să ne apucăm să traducem cu perfectul simplu, că doar dacă ne mutăm la Craiova și atunci traducem cu perfectul simplu. Nici nu prea sunt echivalente. Sunt cam... Nu sunt, din punct de vedere aspectual, nu. Nu sunt echivalente. Perfectul simplu e un momentan, în timp ce perfectul compus e un perfectiv. Arată acțiunea încheiată într-un anumit moment. Deci folosim perfectul compus, bineînțeles. La conjunctiv, n-am mai vorbit la conjunctiv imperfect, dar regula este cea pe care v-am dat-o data trecută. Putem să traducem printr-un optativ, prezent românesc. Acum, trebuie să vă mai spun un lucru. Conjunctivul este modul subordonării. Deci, în foarte multe propoziții subordonate latinești se folosește modul conjunctiv. Și atunci, în acele propoziții, vom traduce modul conjunctiv printr-un mod și un timp cerute de limba română. Prin optativ îl traducem de regulă când este în propoziții independente, în propoziții principale, mai degrabă decât în subordonate. Acolo vă conduce și textul la traducere. Nu intru acum în Acum de sintaxă. Să trecem la conjunctiv, la tema perfectului. Conjunctivul perfect, care se traduce ca un conjunctiv perfect românesc, deci să fi fost, este identic cu viitorul 2, exceptând persoana întâi singular, care are forma fuerim. În rest, fuerim, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuerind. De altfel, să știți, acest conjunctiv perfect e înrudit cu viitorul 2. Și de foarte multe ori există contexte în care, într-adevăr, numai contextul este cel care vă spune dacă e un viitor 2 sau un conjunctiv perfect. În subordonatele care se construiesc cu conjunctivul, iarăși este simplu, știți, să nu mă spuneți. Îi se intre, că nu dau pe altă. Mă zic. Nu, nu. Intre, că nu nicio problemă. Deci, dacă este o subordonată care se construiește cu conjunctivul, atunci nu aveți a vă întreba, e conjunctiv perfect sau viitor 2. Dacă însă nu este această situație, atunci trebuie să fiți atenți la context. Modul conjunctiv mai mult ca perfect se construiește cu tema perfectului, sufixul ise cu doi desâni și destinețele personale. Deci cu isem, cu ises, cu iset. Cu isemus, puisetis, puisen. Și iarăși, în ce privește traducerea, îl puteți traduce printr-un optativ perfect sau, în funcție de context, printr-un mod și un timp trecut specific limbii române, cerut de limba română. Fac o paranteză. De regulă se spune că limba română nu are concordanța tipurilor primare latină. În latină sunt niște reguli foarte stricte, cel puțin pentru latina clasică, în ceea ce privește folosirea unui anumit mod și timp în regentă și a unui anumit mod și timp în subordonat. Despre română, în general, se spune că n-ar avea această concordanță. N-ar zice, e o concordanță foarte laxă, dar nu putem să folosim alandala la orice mod și orice timp ne trăznește nouă într-o propoziție subordonată. Există totuși niște reguli ale limbii care îți impun folosirea unui anumit mod și timp. Și la tema perfectului mai avem infinitivul perfect, fuise, totul lui de sân, care se traduce a fi fost sau că a fost. Deci, atenție, infinitivele se pot traduce printr-un infinitiv românesc sau printr-o propoziție completivă cu predicatul la timpul la care e infinitivul respectiv. Nu, hai să luăm pe ese. Ese, a fi sau că este. Fore, aici nu, în română nu avem infinitiv viitor, deci automat traduc numai printr-o propoziție completivă. Că va fi, iar fuise, a fi fost sau că a fost. Și dacă vă uitați bine, vedeți că puteți aplica și la tema perfectului aceeași regulă mnemotehnică ca la tema prezentului. Conjunctivul imperfect puteți considera că este format de la infinitivul perfect plus desinențele personale. Oricum, conjunctivul mai mult ca perfect este foarte ușor de recunoscut la orice verb pentru că are acest sufix ise pe care, de altfel, l-am moștenit și noi în limba română. În limba română, printr-o migrare de la modul conjunctiv la indicativ, ne-am format indicativul mai mult ca perfect, cu sufixul ăsta latinesc. Deci, îl puteți recunoaște în latină foarte ușor, dacă vă gândiți la limba română, nu dacă vedeți fuisem, gândiți-vă la fusesem, da? Vedeți că seamănă foarte bine, pentru că l-am moștenit ca atare. Acum, verbul a fi are multe derivate și compuse. Fac o paranteză, gramaticile mai vechi vorbesc despre, sau denumesc verbele derivate cu prefixe, tot compuse. Puteți folosi oricare termen, până la urmă, dacă convenim că înțelegem același lucru prin aceasta. De ce, totuși, în cazul verbului a fi, e nevoie de o diferențiere? Pentru că verbul posum, pose, potui, spre deosebire de celelalte, e compus. E compus dintr-un potis sau pote, care avea sensul de a putea, plus auxiliarul a fi. Cele două elemente s-au sudat și s-a creat acest verb compus al verbului a fi, foarte uzual și el de adminteri. Celelalte însă sunt verbe derivate cu prefixe. Să vă dau câteva exemple. Absum, absum, abese, afui, înseamnă a fi absent, a fi departe, a lipsi. Nu? Acest verb derivat al lui a fi are de anumite participiu prezent, absens, absentis. Nu? Ad sum, adese, ad fui, a fi de față, a fi prezent, a ajuta. De sum, de ese, de fui, a lipsi. Acum, sunt multe, le găsiți în dicționar, n-are rost să discutăm. Important este să discutăm despre două asemenea, hai să zicem, compuse ale verbului a fi, care sunt uzuale și pe care le întâlniți în texte. Este verbul possum cu doi de s, posse, doi de s, potui. Înseamnă a putea. Ca regulă de conjugare, deci acest verb este format din pot, rădăcina unui cuvânt care înseamnă puternic, și formele verbului a fi. Consoana T se menține înaintea formelor verbului a fi, care încep cu vocală, deci cu E, iar dacă forma verbului a fi începe cu S, deci pe grad 0, atunci T-ul se transformă și el în S și prima parte este POS. Are loc o asimilare între cele două consoane. De aceea, persoana întâi singular la prezent este possum cu doi de s, pot plus sum. Se asimilează consoanele și se ajunge la forma possum. La persoana a doua, în schimb, pentru că verbul a fi începe cu vocală s, partea întâi nu se mai modifică. Potes, possum, potes. Și la persoana a treia, potest. Iarăși se menține T-ul pentru că urmează vocală. N-am să vă dau toată conjugarea, am să vă rog să învățați. Există în toate gramaticile paradigma verbului a putea. În principiu, el se conjugă la fel cu verbul a fi. În plus, față de verbul a fi, are un participiu prezent, potens, potentis, participiul prezent, care se traduce în limba română, fie printr-un gerundiu, fie printr-o propoziție atributivă, nu care poate. Aici, potens, întâmplător, putem să-l traducem și prin puternic. cel care poate sau puternic sau putând. Al doilea verb, care este uzual, este prosum, un singur s, prodese, profui. Este format din prepoziția veche, prond, și verbul a fi. Regula de conjugare, înainte de formele verbului a fi care încep cu vocală, se folosește forma prond. Înaintea formelor care încep cu consoană, se folosește forma pro. Prosum, dar prodes. Prodes, prosumus, prodestis, prosunt. Prosum înseamnă a fi de folos cuiva, a fi favorabil cuiva. Și cam atât. Forma de perfect, cum e, nu? Profui. Profui. Și cu aceasta trecem la conjugarea verbelor care au toate formele de bază. Acum fac o paranteză, o să vedeți pe parcursul traducerii versurilor autor, că unele verbe care sunt intransitive nu au decât trei forme de bază, deci nu au subit, nu au a patra formă de bază. Dar, mă rog, asta e un lucru pe care îl arată dicționarul. Când vă uitați în dicționar, acolo vedeți care sunt formele de bază, deci nu sunt probleme. Să începem, deci, cu verbele care au toate formele de bază. Să luăm patru verbe ca exemplu, să zicem amo, amare, amabit, amatum, a iubi. Verb de conjugare întâi, moneo, monere, moni, monitum, a îndemna. Vinco, vincere, vici, victum, a învinge. Și audio, audire, audivi, auditum, a auzi. Și o să începem cu tema de prezent a acestor verbe, care se află cum? Se pornește de la forma a doua, care este infinitivul prezent. Se dă deoparte sufixul re. V-am arătat data trecută. Și ceea ce rămâne este tema de prezent. Deci la amo, amare, tema de prezent este ama. Moneo, monere, tema de prezent este mone. Cu e lung. Vinco, vincere, tema de prezent este vince cu e scurt. Și audio, audire, tema de prezent este audi cu i lung. Acum, mai ales pentru cei care n-au avut prea mult contact cu limba latină, se pot confunda verbele de conjugare a doua cu verbele de conjugare a treia. Dacă spun monere și vincere, nu, ele au tema terminată tot în e, diferența e de accent. Ca să deosebiți un verb de a doua de un verb de a treia, uitați-vă la persoana întâi singular, prezent. Un verb de a doua se termină întotdeauna în eo, în timp ce un verb de a treia se termină întotdeauna într-o consoană plus o. Deci nu are e. Vinco, dico, scribo, nu știu, așa mai departe. În timp ce moneo, aveo, doleo, vedeți, sunt verbe de a doua. Și iarăși fac o paranteză. În în istoria limbii latine a existat întotdeauna și în faza târzie a limbii latine s-a și accentuat tendința de migrare a verbelor de la conjugarea a doua spre a treia și de la a treia spre a doua și această tendință de migrare se menține până în zilele noastre. Limba română, în orice caz, cu certitudine, poate am discutat, nu? Există tendința de a spune a place în loc de a plăcea, care e de-a doua în limba literară, a apare în loc de a apărea, care iarăși este de-a doua în limba literară. În schimb, am auzit pe foarte mulți ezitând între a bate, verb de-a treia, cu forma literară, și a bătea, deci tendința de a-l trece la conjugarea a doua. Ba chiar am auzit și a făcea, așa că ce să mai vorbim. Da, asta este o tendință foarte puternică în limbă și mă tem că nu peste foarte mulți ani formele literare vor fi a apare, a place, pentru că toată, aproape toată lumea spune așa. Și atunci uzul bate forma, uzul va impune regula până la urmă. Noi spunem toți acum, senina rămâne, da? Eminescu. Dar limba va rămânea, remane o remanere în limba latină, este verb de conjugare a doua, l-a moștenit în română ca verb de a doua, rămânea și iată că acum noi spunem a rămâne. Cred că există și a rămâie, am auzit eu, rămâi tu. Astea sunt forme populare. Însă, ca eu rămân e forma de persoana întâi literară. Dar tu rămâi, într-adevăr, persoana a doua, e forma... Verbul nu e foarte regulat, însă, vedeți, vi s-ar părea curios să auziți pe cineva spunând acum a rămânea, nu? Pentru că usul a impus forma de conjugare a treia. Asta este. Deci, ca să le deosebiți, revin, gândiți-vă la persoana întâi. Eo e de a doua, consoană plus o este de a treia. Acum, vă spuneam data trecută că la conjugarea a treia mai sunt niște verbe care la persoana întâi au terminația io, tipul capio, își prezintă un i în flexiune. Sau un U, tribuo, tribuere. La verbe de tipul tribuo, tribuere, nu sunt probleme. Tema de prezent e tribu și la această temă se adaugă desinențe, sufixe, tot ce trebuie ca să formați modurile și timpurile. Oarecare probleme ridică verbele în io, tipul capio, care înseamnă a lua, a prinde, facio, a face și așa mai departe. Astăzi o să discutăm probabil numai tema de prezent, diateza activă și diateza pasivă, la toate conjugările. Deci o să începem cu indicativul prezent. Indicativul prezent este forma nemarcată a verbului, în sensul că nu are nici un sufix. El este format din tema de prezent plus desinențe. De aceea spune termenul nemarcat indicativul prezent. O să vedeți că la celelalte timpuri și moduri intervin sufixe temporale, modale, mă rog. La indicativul prezent nu există niciun asemenea sufix. Verbele de conjugarea a treia prezintă vocala tematică e scurt care la persoana a treia plural are timbrul o, timbru alternant o și care în latină ca urmare a unor transformări fonetice se prezintă ca i respectiv u. să vedeți că la, numai la diateza pasivă, vocala tematică E își păstrează timpul E. În rest, ea este are forma I. Bun, și acum să revenim la indicativul prezent, diateza activă. Deci spuneam că formula este tema prezentului plus desinențele personale. Și hai să luăm pe amo, deci persoana întâi amo, atenție la persoana întâi, la conjugarea întâi, vocala A a temei, se contopește cu desinența O. Deci nu avem amao, ci amo. Persoana a doua, atașăm desinențele personale la tema de prezent ama. Nici nu trebuie să vă conjug eu, dacă știți desinențele, știți indicativul prezent. Amas, amat, amat, amamus, amamus, amatis, amatis, amat. Deci așa se conjugă un verb de conjugare a întâi la indicativ prezent activ. Eu iubesc. Bun. Hai să luăm verbul moneo, monere. Da? Tema de prezent mone. Moneo, mones, monet, monemus, monetis, monent. Iarăși, este clar. Ei, și ajungem la verbele de conjugare a treia. Deci persoana întâi, vinco. De la persoana a doua singular până la persoana a doua plural, indicativul prezent se formează din tema de prezent, în care intră rădăcina verbului plus vocala tematică I, da? Deci tema de prezent se termină în I, vocala tematică, plus desinențele personale. Dacă luăm pe, iar la persoana a treia plural, vocala tematică are timbrul U. Deci rădăcină, vocală tematică U, desinență. Hai să o luăm concret. Persoana întâi, vinco, da? Deci rădăcina plus desinența. La persoana a doua. Vin-i-s. Vincis. Sigur că da. Persoana a treia, vincit. La plural, vincimus. Vincitis. Vincunt. Nu a convinge. Verbele de tipul capio, deci verbele de conjugare a treia terminate în io, îl păstrează pe i în toată paradigma indicativului prezent. Deci, concret, cum vom conjuga? Capio, capis, capis, capit, capimus, capitis, capiunt. Deci la persoana a treia plural îl mențin pe I. Nu e capunt, ci capiunt. Acum, la anul veți învăța că verbul capio e rudă bună cu audio. De fapt, diferența e doar de cantitate vocalică. Și cu aceasta ajungem la verbele de conjugare a patra. Audio, care, iarăși, își păstrează i-ul din temă la toate persoanele. Audio, audis, audit. Audimus, auditis, audiunt. Da? Vedeți la persoana a treia plural, iunt. Da? Păstrează i-ul din temă. E, acum... Deci aceasta a fost conjugarea activă. Ce facem la pasiv? Vă spuneam că nu trebuie să învățați încă o paradigmă. Conjugarea pasivă presupune doar o înlocuire de desinențe. Desinențele active sunt înlocuite cu desinențele pasive. Și când o să ajungem la conjugarea A treia o să vă spun, o să vă fac o precizare. Deci de la amo, la persoana întâi, spuneam că adăugăm un r. Deci amor. La persoana a noua, în loc de amas, ce desinență pun? Ris. Deci amaris. Tăiați s și puneți ris. Persoana a treia, în loc de amat, amatur. La plural, în loc de amamus, amamur. În loc de amatis, amamini. Și în loc de amant, amantur. La fel, la conjugarea a doua, moneur, moneris, monetur, monemur, monemini, monentur. E, și am ajuns la conjugarea a treia, la diateza pasivă, la persoana a doua singular, vocala tematică E își păstrează timbrul. Deci o să fie vincor, vinceris, vincitur, vincimur, vincimini, vincuntur. Deci în rest faceți înlocuirea și nu se întâmplă nimic. La fel cu capio. Capior, caperis, capitur, capimur, capimini, capiuntur. Audior, audiris, auditur, audimur, audimini, audiuntur. Astea sunt lucruri pe care trebuie să le învățați ca atare și să le exersați. Timpul imperfect se formează din tema prezentului plus sufixul ba plus desinențele personale. E un timp care se recunoaște foarte ușor, care se formează într-un mod regulat, deci nu vă dă bătăi de cap. Trebuie spus că la verbele de conjugare a treia cu tema I, deci la tipul capio, și la verbele de conjugare a patra, înainte de sufixul ba, se pune vocala E. Și haideți să o luăm așa. Deci, tema de prezent. Ama plus ba plus desinențe. Amaba, amabas, amabat. Amabamus, amabatis, amabant. Verbul de-a doua. Moneo. Monebam, monebas, moneba. Monebamus, monebatis, monebant. Vin convincere, dar de-a treia. Vincebam, vincebas, vincebat. Vincebamus, vincebatis, vincebant. Și acum să vedem tot verb de-a treia, dar temă în I. Capio, da? Deci capiebam, vedeți, înainte de ba este pusă vocala E, e un E analogic, pentru că în mod normal ar fi, ba era precedat de vocala I, deci n-ar fi avut nevoie, cum v-am spus, limba tinde să se regularizeze. Deci capiebam, capiebas, capiebat. capiebamus, capiebatis, capiebant. Și la fel cu capio se conjugă și verbul de-a patra audio. Audieva, audievas, audievat. Audievamus, audievatis, audievant. Și acum să vă aud la pasiv. Cum înlocuiți? La conjugarea întâi. Amabar. Amabar. Amabaris. Amabaris. Amabatul. Uh-huh. Amabamul. Amabaminii și amabantul. Amabantul. Bun. Și cum facem la verb de-a treia? Vincom, da? Vincebar. Vincebar, da? Vincebaris. Vincebatur. Vincebamur, vincebaminii, vincebantul. Deci, vedeți, imperfectul nu are neregularități, să spunem, e un timp care se recunoaște extrem de ușor în texte. Până la urmă, ăsta este scopul, să recunoașteți în texte formele verbale. Dacă eu vă omor cu conjugări și o să facem exerciții retroversiuni, o fac ca să se fixeze aceste forme cât de cât, dar scopul nu e ăsta, ca să recităm în cor. Străduință sau strădanie? Poftim? Străduință sau strădanie? Și. Da, e străduință, e sau... Mă gândesc care sună mai bine la... Strădanie sună mai bine, mai poetic, să zic. Și cu aceasta ajungem la timpul viitor, care e mai complicat puțin. De ce e mai complicat? La conjugările întâi și a doua, viitorul se formează din tema prezentului plus sufixul v plus vocala tematică cu grad alternant i de la persoana a doua singular până la a doua plural și U la persoana a treia plural, plus desinențele personale. La conjugările a treia și a patra, formula este tema prezentului plus sufixul A la persoana întâi singular, sufixul e în rest, plus desinențele personale. La conjugările întâi și a doua, la persoana întâi singular, desinența O se atașează direct sufixului B. Vedeți, la celelalte persoane, desinența se atașează sufixului B plus vocală tematică. Haideți să o luăm concret. Deci la conjugarea întâi, tema de prezent AMA, sufixul B plus desinența O la persoana întâi. Amabo, eu voi iubi. De la persoana a doua, tema de prezent plus B plus desinența. Amabis, amabit. Amabimus, amabilis, amabunt. Da? Persoana a treia. Deci amabo, amabis, amabi, amabimus, amabitis, amabunt. La persoana a treia plural, vedeți că apare vocala tematică cu gradul U. La fel se conjugă verbul de-a doua, moneo. Monebo, monebis, monebit. Monebimus, monebitis, Mă nebun. La conjugările a treia și a patra, deci atenție, persoana întâi are sufixul a atașat direct, teme de prezent, și sufixul e la persoanele de la a doua la a treia plural. Să zicem vinco, da? Vincam, eu voi vince. Vinces, vincet. Vincemus, vincetis, vincent. Eu voi învinge. La fel verbul capio capere, capiam capies capiet, capiemus capietis capient. Și la fel verbul audio. Audiam audies audiet, audiemus audietis audient. Ce facem la diateza mediopasivă? Înlocuim desinențele. Atenție la conjugările întâi și a doua, la persoana a doua singular, vocala tematică își păstrează timbrul E. Deci amabor, amaberis. Am să vă și explic de ce, ați văzut, v-am spus și la indicativul prezent, la pasiv, vocala tematică își păstrează timbrul E și nu se închide la I. Din cauza consoanei R, care în limba latină are proprietatea de a deschide timbrul vocalei precedente. În cazul nostru, vocala tematică își păstrează timbrul E. Deci amabor, amaberis, amabitur, amabimur, amabimini, amabuntur. La fel, monebor, moneberis, monebitur. Monebimur, monebimini, monebuntur. Ce facem cu verbele de a treia și de a patra? Vincar, vinceris, vincetur. Vincemur, vincemini, vincentur. Da? Deci aceeași operațiune de înlocuire a desinențelor. Și eu m-aș opri aici deocamdată cu tema prezentului, numai la indicativ. N-aș merge mai departe, că deja e mult. Și la audio? La fel. Audiar. Așa. Audieris. Audieris. Audietur. Audietur. Audiemur. Audiemini. Audientur. Audientur. Foarte bine. Deci cu sufixul E, doar că înlocuim desinențele. Asta este operațiunea. Acum, diateza pasivă la tema prezentului se recunoaște relativ ușor, pentru că are acel element R, care este foarte caracteristic. Și atunci nu aveți probleme. Haideți să mai facem niște exerciții. Ia să vedem. Să încercăm niște mici retroversiuni. Deci nimeni nu este fericit. Dacă se îndepărtează de adevăr. Nimeni se spune Nemo. Este format din non, din ne, mă rog, negația ne, și cuvântul care înseamnă om, homo, dar cu alt grad vocal, hemo. Fericit, Felix, Felicis. Dacă se spune si, a se îndepărta cu sensul de a rătăci, abero, cu doi de r, aberare, aberavi, aberatu. Și adevăr, veritas, veritatis, ca să arătăm separarea de adevăr, o să folosim prepoziția ab cu cazul ablativ al substantivului. Și înainte de a vă apuca de traducere, ca o regulă pentru traducerea textelor latinești în ceea ce privește ablativul. Ablativul are trei valori mari. Și anume, valoare instrumentală, valoare, îți arată instrumentul, mijlocul prin care realizezi ceva, valoare separativă, deci îți arată punctul de la care pornești și te îndepărtezi, și aici intră și origine și multe lucruri, separativul e mai ușor de recunoscut pentru că de regulă e format cu o prepoziție de, ex, a. Și funcția locativă îți arată plasarea, starea pe loc, starea într-un anumit loc. Deci dacă vă întâlniți cu un ablativ fără prepoziție, prima întrebare pe care vă puneți este în care dintre cele trei categorii îmi intră acest ablativ. Și abia după aceea rafinați traducerea, pentru că altfel e greu de tradus. Bun, și acum ne întoarcem la propoziția noastră. Nemo Felix est si ab veritate aberat? Așa, deci Nemo Felix est si ab veritate aberat. Nu e cu indicativul prezent. Nu e aberatur? Nu, de ce pasiv? N-avem de ce să punem pasiv. Dacă este rătăcit de la adevăr, nici în română nu are sens. Acum, dacă tot am spus despre prepoziții, iarăși să țineți minte valorile inițiale ale unor prepoziții foarte uzuale în limba latină. În general, ideea de mișcare către un punct este exprimată cu acuzativul. Deci, dacă vreți, mă duc undeva cu acuzativul. Ideea de stare pe loc, de obicei, se exprimă cu locativul sau cu ablativul. Cum mă duc? Dacă vreau să mă duc, deci asta este locul care mă interesează. Dacă mă duc până în proximitatea locului, deci arăt direcția în care mă îndrept, o să folosesc prepoziția at întotdeauna. Mă duc la. Din păcate, în limba română este un haos total cu prepozițiile. Mă duc în Iași, se spune. Nu se mai spune. Mă duc la Iași. Direcția este spre, către, la. Dacă pătrund în acest punct, dacă am intrat, atunci o să spun in cu acuzativul. Dar atenție, cu verbe de mișcare în principiu. Mă rog, mai sunt și. Dacă mă aflu în fața punctului care mă interesează, folosesc pe ante. Dacă sunt în spate, este post. Dacă traversez de la un capăt la altul, dar rămân în interiorul punctului, folosesc pe per. Dacă traversez punctul care mă interesează și mă duc mai departe, este trans. Vedeți că sunt aceste valori. Dacă vreau să plec dintr-un punct, pot să folosesc trei prepoziții. ab, de și ex. Care e diferența între ele, dintre ele? Dacă plec din interiorul punctului, atunci îl folosesc pe ex. Dacă plec dintr-un loc apropiat de punctul meu de interes, dar neprecizat, deci din proximitate, atunci este A. Și dacă sunt undeva într-un punct mai înalt și cobor, atunci este D. Dacă vreau să spun că sar de pe zid, am să spun de muro, pentru că zidul e înalt și eu sar jos. N-am să spun ex, că nu sunt în interiorul, nu sunt zidit ca să plec din zid, da? Cel mai simplu este ca să vă dați seama dacă am substantivul arx, care înseamnă cetățuie, deci ceva care e pe o înălțime. Pot să spun de arce venire, deci vin de sus din cetățuie, ex arce venire, vin dinăuntru din cetățuie, sau am arce venire, vin de undeva din zona cetățuiei, fără să precizez locul. Sigur că sunt mult mai multe prepozițiile în limba latină, dar acestea sunt cele mai frecvent întâlnite și ca să înțelegeți un pic nuanțele lor. Vedeți, latina e o limbă foarte bine articulată și cu multe lucruri de acord fin în anumite privințe. Nouă nu ne mai spun mare lucru, trebuie să tocim toate lucrurile astea ca să prindem sensul. Dar când citești un text, dacă ai aceste cunoștințe, îți dai seama cât de fin sunt descrise lucrurile în textul respectiv. Anumite textul nu spune nimic, îl traduci cum îți permite limba română și mai departe de nivelul prim de suprafață, nu intri în textul respectiv. Ori sunt toate lucrurile acestea care trebuie învățate. Nu o să discutăm despre pronunțe demonstrative. Pentru noi e o nebunie întreagă să învățăm demonstrativele limbii latinești, pentru că există demonstrative de apropiere care sunt puse în corelație cu persoanele implicate în actul comunicării. Deci cu persoana întâi, a doua sau a treia, un lucru e apropiat sau un aparține mie, ție, sau persoane care face obiectul discuției dintre mine și tine. Greu de înțeles pentru noi când noi nu spunem decât acesta în limba română și cu asta basta. Nu? Și nici nu avem cum să traducem altfel aceste demonstrative latinești. Că lucrurile erau foarte complicate se vede în moștenirea romanică. În faza târzie, când Imperiul era întins și atâtea populații învățaseră latina, toate lucrurile astea fine au fost eliminate. Și urmarea este că noi nu mai avem în limbile romanice decât un pronume de apropiere, un pronume de depărtare. Nu mai facem diferențele de persoană. Și o să vă dau un singur exemplu și cu asta chiar mă opresc. Într-o scrisoare trimisă de Cicero soției lui din exil, el întreabă ce face fiul lor Cicero. Și în latină, deci acesta se spune hic, care este acesta de lângă mine sau care mă aparține mie, iste, acesta de lângă tine sau care îți aparține ție și există și un pronume anaforic, iste arid, acesta despre care s-a vorbit sau se vorbește sau se va vorbi. Cicero îi scrie Terenției, et Cicero iste quid facit. Când l-a folosit pe iste, nu, noi traducem și Cicero acesta ce face. Nu ne spune nimic chestia asta. Iste, folosit de Cicero, ne arată faptul, nu, că băiatul rămăsese cu mama lui Cicero, care e cu tine, persoana a doua, e la tine acasă. Dacă ar fi spus hic, ar fi fost o întrebare retorică și ar fi însemnat Cicero, care e cu mine în exil. Acest Cicero care este cu mine plecat în exil. Vedeți că pentru noi lucrurile astea nu înseamnă nimic. Dacă nu știm exact ce înseamnă, nu înțelegem mesajul, de fapt. Sau, mă rog, superficial, nu pătrundem în amănunt. Așa că, din punctul acesta de vedere, da, latina este o limbă grea, pe de altă parte, însă este o limbă foarte frumoasă, pentru că are toate subtilitățile astea de limbă, pe care noi, din păcate, nu le mai avem. Ca să nu mai spun pentru cine se ocupă, de exemplu, de texte juridice medievale, uneori e nebunitor să traduci un asemenea text, pentru că ei, spre deosebire de noi, cel puțin, noi cei din această țară, aveau mare grijă să nu lase nicio portiță deschisă, necum bulevarde. Deci nu trebuia să poți interpreta în niciun fel textul respectiv, decât așa cum voia legiuitorul să-l facă. Și atunci, pentru aceeași acțiune, noțiune, decizie, foloseau sinonime. Și de multe ori limba română nu are atâtea sinonime câte îți apar în textul latinesc. Ca să nu mai spun că ei, dacă făceau o donație, spuneau așa, dau, dăruiesc și donez, după cum am dat, am dăruit și am donat și după cum voi da, voi dărui și voi dona lui cu tare și urmașilor lui în veci de veci. Deci, într-o asemenea formulare, n-ai ce să mai strecori. Pentru că sunt prevăzute toate situațiile de trecut, de prezent și de viitor. Și vedeți că folosesc verbe sinonime. Ei, cu situația asta nu putem izbi și în textele clasice. Într-un context pot să-ți apară două cuvinte sinonime pentru care noi nu avem în limba română corespondent. Și acolo începe bătaia de cap. Totuși să dăm o traducere care să fie și frumoasă în limba română, dar și apropiată de textul latinesc. Din punctul ăsta de vedere, francezii sunt niște traducători groaznici, pentru că ei dau traducere interpretativă. Merg foarte departe de text, segmentează frazele. Sigur că nu trădează spiritul textului, dar nu sunt niște traduceri foarte apropiate de originalul latine și uneori e păcat, pentru că poți să obții și în limba ta efecte la fel de frumoase, ținându-te aproape de textul latin. Bine, ne vedem săptămâna viitoare. Deci, să mai facem exerciții și eventual întrerup un pic verbul și poate trec la pronume ca să se așeze. O să aveți timp să vă uitați pe indicativ. Care de fapt?